السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. سورة البقرة آیت نمبر 119 کی تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: بے شک ہم نے تجھے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور تجھ سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. یعنی آپ کا کام حق پہنچاتے ہوئے خوشخبری دینا اور ڈرانا ہے. آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوئے، جیسا کہ سورہ غاشیہ آیت نمبر 21 اور 22 میں بھی اللہ کا فرمان ہے: فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرْ لست عليهم بمسيطر. پس تو نصیحت کر، تو صرف نصیحت کرنے والا ہے، تو ہرگز ان پر کوئی مسلط کیا ہوا نہیں ہے. اور اللہ رب العالمین نے سورہ قاف آیت نمبر 45 میں ارشاد فرمایا: نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ہم اسے زیادہ جاننے والے ہیں جو یہ کہتے ہیں، اور تو ان پر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں. سو قرآن کے ساتھ اس شخص کو نصیحت کر جو میرے عذاب کے وعدے سے ڈرتا ہے. عطا بن یسار رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: یہ آیت جو قرآن میں ہے، ان ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، سورہ الفتح آیت نمبر 8 ہے یہ، بے شک ہم نے تجھے گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی یہی فرمایا ہے: اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا اور ان پڑھوں یعنی عربوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں. میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے. آپ نہ بدخو ہیں اور نہ سخت دل اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا: وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے، بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیں گے. یعنی آپ کی صفات ہیں جو اللہ رب العالمین نے پہلی کتابوں میں ذکر کی. اور اللہ ان کی روح اس وقت تک قبض نہیں کرے گا جب تک وہ کج قوم یعنی عرب کو سیدھا نہ کر لیں، یعنی جب تک وہ ان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کرا لیں. پس کلمہ توحید کے ذریعے وہ اندھی آنکھوں کو، بہرے کانوں کو، پردہ پڑے ہوئے دلوں کو کھول دیں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے بھائیو صفات ہیں. صحیح بخاری کتاب التفسیر میں انا ارسلنا کا شاہدا ومبشرا ونذیرا، سورہ فتح کی تفسیر کے ضمن میں یہ جو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کا قول ہے یہ دیکھا جا سکتا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے اور پکارا: یا صباحا، لوگو دوڑو. اس آواز پر قریش جمع ہو گئے اور پوچھا: کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہاری کیا رائے ہے؟ اگر میں تمہیں بتاؤں کہ دشمن صبح کے وقت یا شام کے وقت تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات کی تصدیق نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات کی تصدیق کریں گے. آپ نے فرمایا: پھر میں تم کو سخت ترین دن یعنی عذاب، جہنم کا عذاب، اس سے ڈرانے والا ہوں. ابو لہب مردود بولا، کہتا ہے تو ہلاک ہو جائے، نعوذ باللہ، کیا تو نے اسی لیے ہمیں بلایا تھا؟ اس پر اللہ رب العالمین نے یہ سورہ مبارکہ تبت یدا ابی لہب وتب نازل فرمائی. صحیح بخاری کتاب التفسیر اور صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر یہ روایت موجود ہے. اب اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کو اور بالخصوص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرانے والا، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے. اللہ نے ان کو داروغہ نہیں بنایا، اللہ نے ان کو داروغہ نہیں بنایا، اور نہ ہی اللہ نے یہ کہا کہ آپ سے یہ پوچھا جانا ہے کہ یہ لوگ جہنم میں کیوں گئے. تو بہرحال اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ذمہ داری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء کی ہے، جن کے بارے میں فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور اس کے بعد یہ پوری امت کی ہے کہ وہ خوشخبریاں سنانے اور ڈرانے میں پوری محنت کرے اور اس دعوت اسلام کو ساری دنیا کے لوگوں تک پہنچائے، کیا مسلمان کیا کافر سب تک اس کو پہنچائے، اور اس غلبہ اسلام کے دین کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے کام کرے اور محنت کرے. یہی میرے محترم بھائیوں اور بہنوں ہماری ذمہ داری ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے، کہ ہم اپنی جان، اپنی مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیت اور اس کا جو بیسٹ ٹائم ہے وہ ہم اللہ کے دین کے غلبے کے لیے دیں. اللہ رب العالمین کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.